İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Rabbimiz tüm dünya insanlarının karanlıklardan aydınlığa çıkabilmeleri için çabalayanların amellerini boşa çıkarmayacaktır. Şu basit dünya hayatında sonucu görülmese de mahşerde zerre kadar bir haksızlığın yapılmadığı o büyük mahkemede alınlar açık olarak Rabbimiz biz elimizden geleni yaptık. Gece gündüz sürekli olarak uyarı görevini yerine getirdik. Ama uyarılarımız duyarsız insanların uyanmasına yetmedi şeklindeki mazeretlerini ileri sürdüklerinde Rablerinin bu müminlere amellerinin karşılığını ödeyeceğine, kendine hiçbir haksızlık yapılmayacağı vaadine inananların o gün dünyadaki çabalarının boşa gitmediği ödüllendirilerek göstereceği umulur. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ı Kur'an'dan ana dilimizle yalın olarak anlayabilmemiz için uzun yıllar çalışarak Tebyinül Kur'an isimli eseri istifademize sunan araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, efendim. Var olun kardeşim. Buyurun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda iniş sırasına göre Kur'an'ın ikinci suresi olan Kalem suresinin ayetlerini tahliline başlamıştık. Resulullah'ın peygamberlik misyonu ile eğitildiği bu surede Mekke'de 40 yıl hayat sürmüş bulunan Abdullah oğlu Muhammed'in neden bu görev atandığı konusunda oluşan soruların cevabı yine Rabbimiz tarafından verilmiştir. Onun mecnun olmadığı, minnete bulaşmamış malı olduğu, büyük bir ahlak üzerinde bulunduğu gerekçeleriyle kalbi teskin edilmişti. Bu haftada sayın konumuzdan 8 ve 9. Necimlerin açıklamasını istirham edeceğiz. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz işte Kalem suresinde Resulullah tebliğe başladığı zaman Mekke'nin ileri gelenleri kendilerini hani Rabliğe soymuş kimseler, tağutlaşmış kimseler, bunlara mütref tabir ediliyor Kur'an'da. Bu şımarık insanlar Resulullah'ın tebliğine, insanların uyandırılmasına, uyarılmasına karşı çıkıyorlardı. Ve Cenab-ı Hak da orada onlara, onları bana bırak demiş ve Resulullah'ı bilgilendirmeye devam ediyordu. Ve bundan önce işte Kalem suresinin ilk iki necmini takdim etmiştik. Hem mesajlarıyla, güncel mesajıyla hem de metin olarak. Bugün de üçüncü hani necmi 17 ile 17. ayetten 33. ayete kadarki olan bölümü değerli izleyicilerimize takdim edeceğiz. Evet. Önce ben bu ayetlerin mealini takdim edeyim. Buyurun efendim. Şüphesiz biz o çiftlik sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara bela vereceğiz. Hani onlar sabah olunca kesinlikle çiftliğin ürünlerini devşireceklerine yemin etmişlerdi. Bir istisna da yapmıyorlardı. Ama onlar uyurken Rabbin tarafından bir tayfun çiftliğin üzerinden dolaşıverdi. Sabaha çiftlik biçilmiş, devşirilmiş gibi oluverdi. Sabahladıkları vakit birbirlerine seslendiler. Haydi devşirecekseniz sabahleyin erkence gidin dediler. Hemen yola koyuldular. Aralarında fısıldaşıyorlardı. Sakın bugün aranıza bir yoksul sokulmasın. Sadece engelleme gücüne sahip şiddete, güçleri yeten bir tavırla erkenden gittiler. Ama çiftliği gördüklerinde biz şüphesiz şaşırmışız, yanlış yere gelmişiz. Yok yok, biz yoksun bırakılmışız. Allah bizi cezalandırmış dediler. En hayırlı olanları, ben size Allah'ı noksanlıklardan arındırmıyor musunuz dememiş miydim dedi. Onlar, Rabbimiz seni tenzih ederiz. Doğrusu bizler yanlış, kendi zararlarına iş yapan, haksız davranan kimselermişiz dediler. Sonra döndüler. Birbirlerini kınıyorlardı. Yazıklar olsun bizlere. Bizler gerçekten kendini Firavun gibi gören azgınlarmışız. Umarız ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Gerçekten biz bütün ümidimizi Rabbimize çeviriyoruz. Dünyadaki azap işte böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Keşke bilenlerden olsalardı. Evet. Burada bu mütref dediğimiz şımarık malına, mülküne, evladına, çevresine güvenip de kanun nizam tanımayan, insanları ezen, sömüren insanlara bir ihtar var. Burada bir çiftlik sahipleri örnek verilir. Bu çiftlik sahipleri, şöyle anlatayım, o gün için çiftlik sahibi, bugüne taşıyacak olursak bugün bunu, fabrika sahipleri, büyük iş sahipleri, holding sahipleri vesaire gibi güncellememiz gerekir. Tabii. Tarım toplumunda ancak çiftlik sahibi olarak tabii nitelenebilirdi, oradan örnek verilirdi. Aralarına fakirin, fukaranın, yoksulun girmesini de, oradan belki ikramda bulunurlar, onu bile istemeyecek kadar zalim, hepsi benim olsun diyen bu insanlar, o kadar malına mülküne güvenirken, evet, bak malına mülküne güvenirken, ama Cenab-ı Hak geceleyin oraya bir tayfun gönderir, bir hortum gönderir. Tabii. O hortumda orada ne varsa hepsini yok eder ve bunlar manzarayı gördükleri zaman cezalandırdıklarının farkına varırlar, tevbe ederler, gerçeğe dönerler. O zaman ancak. Evet. Evet. Bela geldikten sonra akıllanırlar. Evet. Affedersiniz. Buna iyi dikkat edeceğiz. Belayı yedikten sonra akıllanırlar. Burada Cenab-ı Hakk'ın bize önem ver, bize vermiş olduğu mesaj, en önemli mesaj bela mesajıdır. Bela. Cenab-ı Hak orada peygamberine diyor ki rahat ol. Hani şöyle bir olay vardı. Bundan evvelki Necm'in son bölümünde Cenab-ı Hak şunu söylüyordu. Ahireti yalanlayan o kişi ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman daha öncekilerin masalları dedi. Bunun arkasında. Evet. Bu ihtar. Yakında biz onun burnunu sürteceğiz. Evet. Çok enteresan. Bak, işte buradaki mesele bu. Şımarık insanların mutlak surette burunlarının sürtüleceğini Cenab-ı Hak bildiriyor ve burun sürteceğinin de tehdidini yapıyor. Buna rağmen hala da yapılırsa. Şimdi burada bu çok önemli. Tabii. Orada geçmişteki bu olay böyle bir olay oldu mu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yoksa Bak şimdi Cenab-ı Hak bunu temsilen mi bize anlattı? Tabii. Onu da bilmiyoruz ki büyük bir ihtimalle bu temsili bir anlatım. Ki zamanımızda biz örnekle böyle bir olayı yani bir tarihselmiş gibi göz önüne canlandırıp işte gönül ister ki bunu bir tiyatro, bir film falan filan tarzında bunlar da topluma sunulsun. Çok güzel olur. Onların şımarıklığı, olaylar vesaire bunun filmi yapılsın da görsel olarak da herkes buradan bu ibretini alsın. Çok güzel bir senaryo burada mesela. Şimdi Cenab-ı Hak İnsanlara yeryüzünde fesat verir. Kendi elleriyle yaptıklarının cezası olarak. Bunu biliyorsunuz Rum 41. ayette Zaherel fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nazdir. İnsanlar dönsünler diye dünyadayken ufak yaptıklarının cezasını bir nebzecik tattırıverir. Dönsünler akıllarını başlarına alsınlar diye. İşte burada bu belalardan hep ibret almak, ders almak zorundayız. İnsanlığa düşen bu belalardan. Şimdi Cenab-ı Hak da biz de onları belalandıracağız diyor. O Mekke'dekileri var ya. Evet. Ama bunları cezalandırdığımız gibi bir örnek veriyor. Örnek veriyor. Şimdi burada bu mütref kesime yapılan tehdit ve bu örnekleme Kur'an'da değişik pasajlarda, değişik tarzlarda epey var. Bunu tam konu iyi anlaşılsın diye onları takdim edeceğim. Tamam. Ama önce birkaç konuyu, daha doğrusu sözcük ve kavram üzerinde biraz açıklama yapayım. Birincisi, bela sözcüğü. Evet. Bak burada bela vereceğiz diyor. Bela sözcüğünün anlamı, öz anlamı, ya, yıpranma demek. Yıpranma. Yıpranma. Ve Cenab-ı Hak bela vereceğiz dediği zaman birilerini yıpratacağız demek. Türkçemizde felaket. Şimdi imtihana da bela denir. İmtihan. Hani bazı sözcükler de hatta bazı arkadaşlar bu sözcüğü çevirirken mesela bela vereceğiz, sizi belalandıracağız ifadelerini, sizi imtihan edeceğiz diye de çevirirler. Evet. Bu yanlış değildir. Evet. Çünkü imtihan da bir yıpranmadır. İmtihan içinde bir insanın ön hazırlık yapması lazım, çalışması lazım, sınavın sonucunu kaybetmesi lazım, kazanması lazım falan filan derken bunların içerisinde insan da yıpranır. İşte yıpranmanın adı beladır. Bu beladır. İmtihan da denebiliyor buna yani. Evet. Onu da şey yapayım. Yine Kur'an'da bir başka şey daha var. Onu da belirteyim. İnsanları bu noktada hani denemek, belalandırmak, akıllarını başlarına getirmek açısından bir başka sözcük daha var kullanılan. O da fitne sözcüğü. Fitne. Fitne. Şimdi fitne sözcüğü de öz anlamı ateşe atmak demek. Ateşe atmak. Şimdi fitne sözcüğünde öz anlamı ateşe atmak demek. Şimdi ateşe atmak dediğimiz zaman dinde ateşe atmak, Allah'ın ateşe atması demek, yine Cenab-ı Hakk'ın böyle hani değişik tarzlarda belalar vermesi, musibetler vermesi ve o musibetler neticesinde insanın değerli hale gelmesi, halis hale gelmesi anlamına gelir. Bunu şöyle Kur'an'daki ifadelere baktığımız zaman, fitne sözcüğüne baktığımız zaman ateşe atmayı ama mutlak amaçsız bir ateşe atma değil. Amacı belli, hedefi belli bir ateşe atma. Cenab-ı Hak insanları ateşe atıyor. Yani bu ateşe atmak dediğimiz fiziki ateş değil. Evet. Çeşitli sıkıntılara, belalara, böyle yıprantılara maruz bırakması demek. İşte ama bunun bir amacı var. Cenab-ı Hakk'ın bu ateşe atmasının, tabii, bela musibet vermesinin bir amacı var. Evet. Onu şimdi Kur'an'daki ifadesiyle bunları öz anlamlarla anlatayım. Bunun amacı şudur. Bir madeni fotoya atıp erittiğiniz zaman bunun amacı nedir? Neden eritirsin? Onu faydalı, kullanılabilir hale getirmesi. Kullanılabilir hale getirmek için. Tabii. İçerisindeki mesela altını, gümüşü fotoya eritip atmanın amacı, tabii, birinci planda onun içerisindeki altın olmayan maddelerin, bakır, curuf, curuf olacak. Onları dışa atmaktır. Evet. İşte Cenab-ı Hakk'ın da, bak Cenab-ı Hakk'ın da insana vermiş olduğu musibetlerin ve insana vermiş olduğu azapların, ızdırapların, acı tattırmalarının sebebi insanı daha değerli hale getirmesi. İnsanın içerisindeki curufların kenara atılması. Ondan rahmet, temizlenmesi evet. demektir. Rabbimizin merhameti bu. Bu Rabbimizin merhameti evet. ve aslında değerlendirebilene büyük nimetidir. Tabii ki. Şimdi şöyle anlatacağım bunu biraz sonra tam orijinaliyle de vereceğim zaten de. Evet. Cenab-ı Hak bu ifadeyi kullandığı zaman, yaptığı zaman yani böyle bir şey yaptığında insan arınır, temiz olur. Şöyle bir şey hatırlatacağım size. Sad suresinde İblis Cenab-ı Hakk'ın konuşma diyaloğunda orada daha başka yerlerde de var bu ifade. İblis senin kullarını yoldan çıkaracağım der. Evet. Ama orada bir istisna yapar. İlla ibadekel muhlesindir. Senin arıtılmış kullarını yoldan çıkaramayacağım der. Onu istisna kılıyor. Onu istisna kılar. Yani belirli badirelerden geçmiş. Cenab-ı Hakk'ın fitnesiyle veyahut da belasıyla imtihanı vermiş, bunlara direnç göstermiş, bunların hakkından gelmiş kullar evet. iblise aldanmazlar. Arıtılmış oluyorlar i̇blis, onlar. İblis onları yoldan çıkaramaz, iblis onları saptıramaz. Onun için fitne böyle insan değerlendirebilirse... Lehine olan bir şey. Musa peygamber başına onca ızdırap felaketi geldiği zaman Araf suresinde hatırlayacaksınız. O olup gidenlere bir ifade kullanır. İn hiye illa fitnetük der. Bu olup gidenler var ya, bu yaşadıklarımız var ya, senin fitnenden başka bir şey değil. Anlamı ne? Arıt, senin arıtman. Ha, bunu bizim arınmamız için vermiş olduğun musibetlerden, fitneden başka bir şey değil. Orada idrak ediyor onu. Ha, evet. O bunun idrakindedir. Evet. Ve neticede Taha suresinde Musa peygamberi olayını bir pasajda 40-44 arasında anlatırken Cenab-ı Hak ve fetennâka futûnâ der. Burada aynı şekilde. Ha, biz seni nice yani potalardan eritip erittik de erittik ateşe attık da attık da bu duruma getirdik. Saflaştırdık. Ve ondan sonra da seni kendim için seçtim der. Ya. Evet. Yani artık peygamberlik yapacak boyuta öyle geldin der. Evet. Fitnenin, belanın bu tip insanları geliştirmesi, insanları saf hale getirmesi evet. açısından bu öyle. Çünkü niye? İnsan yaratılışında, fıtratta, yani Kur'an ayetlerinin birçoğuna baktığımız zaman bazı sivrilikleri vardır. Tabii, fıtratına gerekir. Ha, tamam, çünkü o da öyle evet. gerekir. O şeylikler olmasa, bu insanın zaafları olmasa var ya... Evet. Hayat durur, insan durur. Gelişmez, inkişaf etmez. Solucan gibi olur. Ha, yani evet. Sürünür. Şimdi evet. şöyle anlatayım. Nisa suresinin 26-28. Ayetlerinden oluşan pasajda. 28'de o pasaj şöyle biter. Allah sizden hafifletmek istiyor. Ve şüphesiz insan çok zayıf yaratılmıştır. İnsan zayıf bir varlıktır. Evet. Zayıf bir varlık nasıl güçlenir? Zayıf bir bünye düşünün canım şimdi tabii, şöyle. Tabii beslenmesi lazım. Sırf beslenmeyle olmaz. Ama antrenman yapması lazım. Antrenman, kaslarını güçlendirmesi lazım. Yani gidip spor yapması lazım. Koşması antrenman lazım. Yapacak. Kaslarını çalışma, antrenman yapması lazım. Doğru. Antrenman onun belasıdır. Yani antrenman yaparsa zorlanıyor. Ondan, o zordan, zayıflıktan ancak güçlü hale çoruk gelebilir. Atıyor. Evet. Tamam. Çoruk bir. Atıyor. İbrahim 34'ün sonunda 32-34'ten oluşan ayetlerin sonunda şüphesiz insan kesinlikle çok yanlış, kendi zararına iş yapan, iyilik bilmez biridir. Ha bak şimdi insan kendi zararına iş yapan, kendi zararına iş yapan şey neydi? Tabii. Ayetin orijinali zalûmen cahûlâdır. Evet. Zalim demek bindiği dalı kesen adam demek. Kendi kendine kötülük yapıyor. Koyunun başına kurtları çoban yapan evet. adam demek. Evet. Orijinal anlamı bu. Öz anlamı bu. Tamam mı? İnsan haline bırakacak olursan, tecrübelenmeyecek olursa, eğitilmeyecek olursa, İslam'da dediğim gibi koyunların başına kurtları çoban yapar. Aynısı olur orada. Tamam. Bindiği dalı keser. Kesmiş olur. Ama bu yönü var. Cahildir. Bir de cahilin anlamı neydi? Bilgisiz demek değil. Lüzumsuz iş yapan. Lüzumsuz. Ne kendi işine yarayan, ne bir başkasına. Anlatabiliyor muyum? Boşa çalışır durur. İnsan böyle birisi. İnsanı bu durumundan kurtarmak gerekir. Evet. Neyle kurtaracak? Belayla, fitneyle. Bu şekilde arıtılacak. Şimdi bu şeyleri gözden geçirelim. Efendim, bu arada bir de Türkçemizde biz fitne deyince onunla kıyaslayalım. Ha, biz fitne fesat anlıyoruz. Onu da açmamızda fayda var burada, seyircilerimize. Bu arada ara verelim, onu açıklayayım. Öyle mi efendim? Bizde fitne yanlış bilinir. Evet, o çok yanlış anlaşılır. Şimdi fitnenin hani yanlış bilinmesinin bir sebebi de Arapçadaki doğru dürüst anlamından Türkçe'ye kaydırırken bazı sapmaların olmasıdır. Onu da bildireyim. Mesela Türkçemizde kullanılan bir sözcük vardır. Fitneden türeme. Evet. Fettan. Fettan, evet. Fettan ne demek? Hafif meşref oluyor. Evet, fettan. Hafif meşref, evet. Kim olması lazım, evet. He. Bak, tamam işte bir başka tarla şey yaptınız. He. Baya doğru. Doğru değil mi biraz? Evet. Baya doğru. Evet, fettan. Fettan, Arapçada, orijinal kullanımında hafif meşref bayanlara. Evet. Tamam. Yani erkekleri yoldan çıkardığından dolayı, tamam, ailesini, yuvasını bozduğundan, bozdurduğundan, başını dolayı, belaya soktuğundan dolayı erkekleri ateşe atan varlık demek fettan. Onları baştan çıkarmak suretiyle baştan tamam, evet. Aynı. İşte onun için fettan denir. Fettan oradan geliyor. Fettan. Evet. Bak Arapçadan. Güzel. Arapçada bir şeyde mesela kullanılan fettan dediğin zaman direkt bu anlamıyla kullanılır. Evet. Türkçe'de de bu anlamıyla gelmiştir. Şimdi burada bir noktaya daha değineyim. Fitne, onun için halk arasında, toplumda bu tip davranışlar kargaşaya, kıskançlığa, dövmeye, sövmeye, kargaşaya şey yaptığından dolayı toplumdaki ufak tefek karışıklıkları da fitne denir. Fitne çıkardı derler. Fitne geldi çıkardı, burayı karıştırdı falan filan anlamında. Ama denir de bu doğru değil. Esas anlamı bu değil. Değil mi o? Ha bak, esas anlamı bu değil. Arapçada direkt olarak ateşe atma anlamı vardır. Evet. Bak, burada ben bir başka şeyi hatırlatacağım. Kur'an'da 3 tane yerde, bak şimdi, fitne sözcüğü başka türlü kullanılır ama iyi şey yapacağız. Başka türlü. Ha, bu nedir bak şey yapalım. Birincisi, Bakara suresinde, el fitnetu eşeddu minel katli der Cenab-ı Hak. Fitne katilden kötü. Fitne, adam öldürmekten daha beterdir der. Evet, öyle diyor. Bak, tercüme. Adam öldürmekten daha beterdir. Evet. Ama bu fitne gidip de sokak ortasında yalan dolan iki kişiyi birbirine düşürmek anlamında değildir. Değil. Bunun altını çizeyim çünkü bir başka yeri ayette aynı başka bir noktaya değineceğim. Buradaki şey, bir insanı yanlış bilgilendirmek, şirke götürmek suretiyle, dininden, imanından etmek suretiyle ateşe atmak, aynısı, onu öldürmekten daha beter bir suçtur. Bak, evet. Bunu unutmayalım. El fitnetu eşeddu minel katilin anlamı, bir adamı dinden çıkarmak, şirke bulaştırmak, küfre bulaştırmak, nifaka bulaştırarak cehennem ateşine atmak var ya, onu öldürmekten daha beter. Bu bir. İki, yine Kur'an ayetlerinde müşriklerle savaşma ayetlerini şey yaparken ve katiluhum hatta la tekuna fitneten ve yekunettini kullihi lillah ifadesi vardır. Fitne ortadan kalkıncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün. Fitne ortadan kalkıncaya kadar. Hangi fitne? Evet. Yani orada sokakta adam dedikodu yapmış bir mi, o demek o değil. Yani din düşmanları, müşrikler, kafirler, münafıklar, müminleri, saf insanları dinden çıkarma faaliyetlerin yapıyorlar ya, onları saptırtmak, dinden çıkarmak, cehenneme sokmaya çalışıyorlar ya, bu faaliyetlerini bitirinceye kadar onları yok edin. O anlamda, öz anlamda bu doğru oluyor o zaman değil fitne mi? Fitne ortadan kalkıncaya kadar onlarla savaşacaksınız, doğru, onları öldüreceksiniz. Bu dediğim gibi Müslümanları, müminleri dinden çıkarma faaliyetidir. Evet. Çünkü dinden çıkan müminler ne olur? Kafirleşir, müşrikleşir, cehennemlikleşir. Cehennemlikleşir. Evet. Şimdi de anlaşıldı. Şimdi bunu da burada ön bilgi olarak şey yapalım. Tamam. Şimdi şeye baktığımız zaman, Kur'an'a baktığımız zaman hani fitne şeyini o iki sözü açtık. Güzel, evet. Tamam. Şimdi insanın zaaflarına, insana neden bela lazım? Gerekli oluyor, evet. Bak, insana neden bela lazım? Evet. Evet. Devam edelim. İsra 67. İsra 67. Ve denizde size bir zarar dokunduğunda o yalvardığınız kişiler kaybolup giderler. O, Allah ise kaybolmaz. Sonra o, Allah, sizi karaya çıkararak kurtarınca siz yüz dönersiniz. İnsanın nankörlüğünü şey. Ve insan çok iyilik bilmeyen biridir. Nankör. Doğru. İnsan demek ki nankör. Yaratılışında, benliğinde, mizacında nankörlük var. Yukarıda neydi? Zayıftı, tamam zayıftı. Mı? Cahildi, zalimdi, nankördü, tamam mı? Burada da yine nankörünü dile getiriyor. Evet. Yine Hud 9.10'da şimdi yine şey yapın. Ve eğer sabreden ve düzeltmeye yönelik işleri yapan kişilerin, işte bunlar bağışlanma ve büyük ödül kendileri için olanlardır. Dışındaki insanlara tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra da onu kendisinden çekip alsak, salihat işleyenler hariç diyor. Bak diğer insana böyle bir iyilik yapsak. İnsanlara tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra da onu kendisinden çekip alsak, unutmayalım. Kuşkusuz o, umutsuzdur, çok nankördür. Ümitsiz ve nankör. Ve eğer kendisine dokunan mutsuzluktan sonra ona mutluluk tattırsak, elbette kötülükler benden gitti der. Ve kuşkusuz o şımarıktır, böbürlenen biridir. Yine şey yapıyor. Umutsuzdur, nankördür, şımarıktır. Evet. Fırsatı bulduğu zaman da yine böbürlenen şey biridir. Tamam mı? Efendim bir kısa ara vermemiz gerekecek müsaadenizle. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Bölümde araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi fitne konusunu açıklığa kavuşturuyordu. İnsan neden fitne gerekli olur? Bunun amacını belirtmek üzere ayetlerden örnekler veriyordu. Yine devam edelim efendim. Evet. Buyurun. İsra 100. ayeti takdim ediyorum. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, harcanır, tükenir endişesiyle kesinlikle elinizde tutar, kimseye bir şey vermezdiniz. İnsanın yapısını anlatıyor. Evet. Yani bütün dünya senin olsa yine de elinde tutar, kimseye bir şey vermez. İşte bak bela nereden lazım olacak, bak şimdi. Gerekli. Bu insan belasız terbiye olmaz. Olmuyor. Bak, tamam mı? Evet. Ve insan çok cimridir. Cimridir. Orada o sihir bile getiriyor. Şimdi hani şey var bak, bütün sahibi olsanız harcanır, tükenir endişesiyle kesinlikle elini tutar, kimseye bir şey vermez. Evet. Hani anlatırlar, güzel bir şeydir. Köstebek var ya, toprak yemeği çok severmiş. Evet. Ama tükeniverir diye de hiç yemezmiş. Koca dünya. Koca dünya tükeniverir diye de yemezmiş. Enteresan. İşte bu insan tipi de burada öyle nitelenmiş. Evet. Şimdi evet. Nahil 4. Allah insanı bir nutfeden oluşturdu, yarattı. Bir de bakarsın ki o apaçık bir düşmandır. Evet. Ne sahibini bilmiyor. Onu yaratan Allah nutfeden yaratmış. Olmasına rağmen. Tutuyor kendisi, o basit olmasına rağmen Allah'a düşmanlığa kalkıyor. Sen kendi hani bak bakalım. Yani sivrisinen kartalla aynısı. Şeyi gibi. Evet. Yani böyle de bir haddini bilmez. Rum 54. Allah sizi güçsüz olarak oluşturdu. Sonra güçsüzlüğün arkasından kuvvet getirdi. Sonra kuvvetin arkasından güçsüzlük ve ihtiyarlık getirdi. O dilediğini oluşturur, en iyi bilendir. Evet. İnsanın güçsüzlük, aşamalarını güçsüzlük, söylüyor. Güçsüzlük. Hep orada vurgulanan o. Fussilet 49. Hayır, hayır, insan hayır istemekten usanmaz. Kendisine bir kötülük dokununca da hemen üzgündür. Ümitsizdir. Yese kapılır hemen. Şimdi Me'ariç suresinde, bak bu da çok şeydir. Evet. Şüphesiz insan dayanıksız ve huysuz yaratılmıştır. Yaratılışta kendisine var. Kötülük dokundu mu sızlanır. Kendisine hayır dokundu mu, kendisi varlıklı kılındığında da küçük bir yardımı bile esirgen. Engeller. Evet. Ama işte bunun arkasında bu ayette var da Me'ariç'te, hemen illal musallindir. Yani mussalat hariç, o terbiye alanlar var ya, evet. Bela, musibet, Allah'ın nimetlerini arıtılmış olanlar, onlar bunu hariç diye, o orada gelir bak. Şimdi bir de Adiyat suresinde, bak o çok enteresandır zaten. Biliyorsunuz, mealen vereyim. Soluk soluğa koşanlar, sonra ateş saçanlar, sonra sabahtan baskın yapanlar derken orada tozu dumana katanlar, sonra bir toplumun en değerli kaynaklarına, varlıklarına kadar dalanlar kanıttır ki. Yani yeryüzündeki bunun talancıları var ya. Tamam. Evet. Büyük egemen güçleri talancılar ifade ediyor. Kesinlikle insan Rabbine karşı çok nankördür. Nankördür. Evet. Ve üstelik kendisi de buna kesinlikle tanıktır. Bizzat görüyor. Ya biliyor yani biliyor. İnkar edemiyor yani bu yaptığını ettiğini de hani evet. İnkar edecek bir durumda boyutu değil. Da yok. Şimdi bir de burada Ali İmran suresinin 14'ten oluşan bir şey var. Şimdi insanlara şey, kadınlara, oğullara yani her evet, insanın tümüne karşı evet. Cinslere. Fark etmez. Evet. Kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, elinden ve sütünden yararlanan hayvanlara. Yani salma atlar dediği zaman bugünkü otomobiller, lüks otomobiller, etinden sütünden yararlanan hayvanlara, iş güç, fabrika vesaire güncelleyelim bunları. Tabii tamam mı? Ki. Evet. Ekinlere duyulan tutkulu aşırı istek insanlara süslü çekici kılındı. Tutku, evet. Evet, insanların içinde bir de şehvet, mal, mülk, makam, mevki tutkusu vardır. Evet. Özetleyecek olursak, insan nankör, zalim, cimri, zayıf, ümidi kırık, aciz, aceleci, hırslı, sabırsız, tahammülsüz, huysuz, şehvetperest, bilgisiz. Bir varlık. 13 tane vasfını söyledin. Evet. Evet. Evet. İnsana bu insanın varlığında var ya, insan çok değerli bir varlık olmasına rağmen içerisinde bu cüruflar var. Tamam mı? Bunlar fıtrattan var değil fıtratta mi? Fıtratta bu cüruflar var. Tamam mı? Evet. Bu cüruflar var. Bunun atılması gerekir. Bunların atılması, bu cürufun insanlardan temizlenmesi lazım. Ne ile temizlenir kardeşim? Fitne. Belayla, fitneyle temizlenir. Ancak. Tamam mı? Bunlar bela ve fitneyle temizlenir. Bunlara sabır, direnç göstermekle, bunları Allah'tan bilip aynı Musa peygamber gibi in hiya illa fitnetük, bunu sen benim yararıma evet. yaptın. Bunu benim başıma onun için verdim. Ben bunlara direneceğim, bunların hakkından geleceğim deyip üstüne üstüne giderek, anlatabilir mi? Evet. İnsan sağlamlaşır. İşte buradaki şeylerin hepsi nankör, kadir şinaslığa döner. Zalimlik adalete döner. Döner. Cimrilik cömertliğe döner. Zayıflık güce döner. Ümidikerlik ümit varlığa döner. Acizlik kuvvete döner. Acelecilik tenliğe döner. Yani. Tamam mı? Hırs yine değişir. Evet. Sabırsızlık sabıra, tahammülsüzlük güç getirir. Huysuzluk, şehvetperestlik de artık adalete döner. Evet. Evet. Bunlar neyle olur bu? Bakın şimdi, hayatta buna bir örnek vereceğim. Hatta iki tane örnek vereceğim. Bu şeyler, belalar, fitneler insanı ne nasıl hale getiriyor? Evet. Bakın. Örnek. Birincisi, bu örneği ben bir başka sohbette bile kullandıydım. Birincisini. Yolla giderken şurada kapının önünde caddeye çıktınız. Mesela bir ekmek parçası buldunuz. Tamam. Ekmek parçası alırsınız. Kenara bırakırsınız. Kenara korsanız. Tabii basılmasın. Ama orada bir avuç buğday dökülmüş olsa onu toplamazsınız. Enteresan. Evet. Bak, ama ufacık bir ekmek, simit parçasını orada görseniz onu alırsınız, o kaldırırsınız, işlenmiş. Bir şeye koyarsınız. Bu niye biliyor musun? Ekmek nimet olmuştur. Neyle nimet olmuştur biliyor musun? Başına gelen belalarla nimet olmuştur. İçine düştüğü fitnelerle bela olmuştur. O ekmekhaneye gelinceye kadar. Ha, ekmek şimdi başından neler geçiyor bak şimdi ya. Buğday. Çiftçi götürüyor, tarlaya ekiyor, toprağın altına bastırıyor, hapsediyor. Hapsediyor. O arada sıkıntıya düşüyor, çıldırıyor, tamam mı? Evet. Ondan sonra nem geliyor, rutubet geliyor falan filan derken orada o çimleniyor. O ufacık bitki var ya, cılız bitki. Evet. Ne şartlar altında toprağı deliyor. Kök salıyor. Üstten bassan bak, üstten bassan var ya şey yapamazsın, sokamazsın yani. Ama alttan toprağın altından çile, işkence, bela, fitne toprağı deliyor. Çok güzel. Su üstüne çıkıyor bak, bela üstüne bela. Rüzgar, fırtına üstüne geliyor. Karkış üstüne yağıyor. Öyle mi? Evet. Onlardan da bir sıkıntılarını çekiyor. Atlatıyor. Derken yaza ulaşıyor. Yazda da güneş başına vuruyor. Yakıyor, duman ediyor, kurutuyor. Sapsarı oluyor. O yetmiyor. Çiftçi geliyor, beline orağı vuruyor. Kesiyor. O da yetmiyor. Götürüyor, harmanda düvenle onu bir eziyor. O da yetmiyor. Götürüyor değirmeni, iyice onu bir eziyor. Toz duman oluyor. Ha, bir de o un haline geliyor. Bak sıkıntılara bak. Evet. O da yetmiyor. Sonra suyla karıştı. Bir de ateşe sokuyor. Hamurda pişsin diye ateşe giriyor. Bir de ateşe giriyor. Ateş işkencesi çekiyor. Ondan sonra da o nimet oluyor. Ne kadar badireden attı. Badireden geçiriyor. Evet. Şimdi bir başka şey daha var. Örnek. Herkesin evinde şuralarda falan hani şeylerde nadide vazolar var. Çin işi vesaire, seramik. Şey. Hani bizim Sümerva kişi güzel vazoları vardır vesaire. Vazo. Onlar doğada herhangi bir tarlanın içinde bir toprak, kil. Tabii ki esasında öyle. Gidiyorlar onu alıyorlar, bir öğütüyorlar. Sonra karıyorlar, hamur yapıyorlar. Sonra şekil veriyorlar. Öyle mi? Evet. Şekil verdikten sonra o vazoyu ne yapıyorlar? Fırına atıyorlar. Bir fırına atıyorlar. Ateşe atıyorlar. Bak işte fitne. Aynısı. Oradan çıkarıyorlar. Üzerine bir de nakış işliyorlar. Boyayla. Boyayla. O boyadan sonra yeniden bir ateşe, daha şiddetli bir ateşe daha atıyorlar. İkinci bir hamle. Boyası çıkmasın diye değil mi? Tabii onun ikinci bir boyasının sabitleşmesi açısından. Onu çıkarıyorlar. Ondan sonra toprak muamelesi görmüyor. Tabii. Nadide bir vazo, kıymetli bir vazo, her evin şeyini kırılmasın diye mümkünse yere herkes koyuyor. Herkes bir mümkünse ihtilal gösteriyor. Halbuki toprak. Evet, işte fitne bu. Tamam. Buğdayın başına gelen fitneler onu nimet yapıyor. Toprağın başına gelen fitneler onu kıymetli bir vazo yapıyor. İnsanın başına gelen fitneler de bu örneklerden akıllı giderek bir insanın başına gelenlerin hepsi de insanı, anlatabiliyor muyum? Sıradan insanlıktan büyük bir insanla, kaliteli bir insanla şey yapar. Bir taraftan da cehennemlik bir insanı bu muameleler, bu belalar, bu musibetlerin tümü cennetlik insanı yani cennetlik bir insan haline getirir. Demek fitne insanın lehine olan bir şey. Fitne insanın lehine olan bir şey, değerlendiren bir şey. Evet. Cenab-ı Hak burada bu ayette ne demişti? Biz hani bunun sonunda onlar sonunda yaşadıktan sonra adamların akıllandığını ifade ediyor. O zaman akıllandılar ancak. Değil mi? Yok olunca. Yunus suresinde yani bir ayette de Yunus şey yaparken herkes Yunus'un kavmi gibi aklını başına alsa ya fitneden diyor. Ya. Bak şimdi. O kavim almış bak. O kavim onlar hani çeşitli yanlışlar yapmışlar, şu yapmışlar, bu yapmışlar. O yanlışlardan sonra da Cenab-ı Hak onları belalandırmış, fitnelendirmiş. Onlar yola gelmişler. Evet. Onu da bize hatırlatıyor. Örnek ona da gösteriyor. Onu da örnek veriyor. Onlara da biz ileride inşallah geleceğiz. Yunus suresinde değil mi? Evet. Yunus suresindeki o ayetlerde de ona geleceğiz. Evet şimdi burada yani Resulullah yani bütün şeyler onu da söyleyeyim. Şeye baktığımız zaman bütün peygamberler İbrahim peygamber ateşe atıldı diye tabir ettiğimiz malına mülküne el kondu. Tecrid edildi. Malı mülkü elinden alındı, sıkıntılara sokuldu, ailesiyle, babasıyla vesaire olan mücadelelerini biliyoruz. Hepsi ne yaptı? Onu arındırdı. Onu arındırma işi, en arındığı zaman ne dedi? İnni zahibun ila Rabbi. Ben Rabbime gidiyorum. Mal, mülk, şu, bu falan. Hepsi sizin olsun dedi, geçti gitti. Şimdi bu şeye baktığımız zaman, fitne ayetlerine baktığımız zaman bütün peygamberlerin hepsinin fitnelendiğini hep görüyoruz. Ey peygamber de aynı şekilde. Şimdi İbrahim peygamber de bak şimdi şöyle anlatayım. Bakara 124 örnekleme yapacağım bunları. Tamam. Ve hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimeler, yaralar, sıkıntılar ile sınamış, belalandırmış bak tamam mı? O da onları tam olarak yerine getirmişti. Rabbi ben seni insanlara önder yapanım demişti. Yani Cenab-ı Hak İbrahim peygamberi bir takım sıkıntılarla, zorluklarla fitnelendirmiş, belalandırmış. Evet. O da bunun hepsinin hakkından gelmiş. Ondan sonra da Cenab-ı Hak bunu insanlara ne yapmış? Önder yapmış. Önder yapmış. Demek ki önderlik, liderlik yukarıdan yani tepeden inme olmuyor. Tabandan bela, musibet vesaire noktalarıyla hani geliştire geliştire oraya kadar götürülüyor. Tamam mı? İbrahim soyundan da önderler yap dedi. Rabbi benim ahdim tutulmak üzere verdiğim söz kendi benliğine haksızlık eden kimselere ulaşmaz. Ulaşmaz tabii. Yani tutulmaz. Hak etmiyorsa, tabii, bu badirelerden geçmiyorsa. İrsen geçmez bu. Böyle bir şey olmaz. Evet. Bu bir. İbrahim peygamber yaşamış mı? Badirelerden geçmiş, geçmiş mi? Onun içi de imamın. Öyle değil mi canım? Bugün askeri şeyde, hiyerarşik şeye bakacak olursan. Aynısı. Bir adamın yani yüksek tabii. makamlara, askeri makamına geçmesi için bir sürü badirelerden geçmesi lazım tabii. değil mi? Tabii. Evet. Evet. Yani şimdi, örnekler çok güncel yani. Evet. Güncellendiği şimdi zaman Davut çok peygamberle güzel. İlgili Sat suresinde. Ve Davut bizim kendini bir takım sıkıntılarla imtihan ederek arı dur hale getirdiğimize, olgunlaştırdığımıza kesin kanaat getirdi. Kendisi kanaat orada getirdi. Da fitnelendirilmiş Davut peygamber ayette anlatıyor. Şimdi Süleyman peygamber, Sat 34-35'te, andolsun ki biz Süleyman'ı da çeşitli badirelerden, sıkıntılardan geçirerek saflaştırmıştık, olgunlaştırmıştık. Buyur. Ve tahtın üzerine bir ceset bırakmıştık. Öyle bir şey ki saltanatı kaybetmiş, malı mülkü kaybetmiş. Yani meyit-i mühüt müteharrik. Yaşayan evet. ölü. Yani hareketli ölü. Hareketli ölü. Durumuna evet. düşmüş vesaire. Sonradan o da kendisini toparlamış. O safhaya kadar düşmüş evet. yani. Eyüp peygamber. Sat 41. Bakın. O da çok. Kulumuz Eyüp'ü de hatırla. Bir zaman o Rabbine seslenmişti. Şeytan bana acı ve dert tasa sıkıntı dokundurdu. Buyur. Başına neler geldi? Başına şimdi? Neler geldi? Tabii. Ama kendi düşüncesizliğinden ama bir iş ortağı yüzünden çok iyi bir tüccar vesaire evet. mal mülk sahibiyken hepsini kaybetmiş. Sonradan da o musibetlerden, o felaketlerden sonra tecrübelenmiş baharat ticareti yapmak suretiyle hepsine fark atacak düzeyde yeniden malla mülke, evlada, iyale kavuşmuş. Kavuşmuş. Sabırla. Şimdi İbrahim, İshak, Yakup peygamberler yine bir ayette bunlar. Sat 45-46. Güç ve öngörü sahibi kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla. Şüphesiz biz onları yurt düşüncesi, özgür vatan hasreti saflığıyla saflaştırdık. Arı dur hale getirdik. Onlar da çile çekmişler. Çeksin. Sürgün hayatı, yurtsuz, mekansız vesaire. Onlar da bir hayli yaşamışlar. Taha suresinde demin bahsettiydim. Musa'nın şeyini. Evet. Ve biz seni potada eritip saflaştırdıkça saflaştırdık. Ve fetennâke fütûnâki. Bu yani nice böyle ateşlerden geçirdik, badirelerden atlattık demek. Musa'nın Firavun sarayında evet. büyümesi. Ya Nil'e bırakılıp oradan alıp götürülüp orada sonra da orada o cinayet olayı, oradan ya, kaçması. Mısır'da generalken gidip daha da çobanlıklara düşmesi ya. Vesaire gibi. Evet. Ve ondan sonraki çektiği çileler vesaire ve ondan sonra da peygamber olarak atanması. Ya. Şimdi yine ama bunun sonunda bak Cenab-ı Hak 41'de ne diyor? Ve ben seni kendim için yetiştirdim diyor. Bu şeylerden geçmesen tabii, olmayacak değil tabii. mi? Bu safhalardan, evet. fitne safhalarından. Meryem'de, Meryem 51'de ve kitapta Musa'yı da an, hatırlat. Şüphesiz o arıtılarak saflaştırılmış idi ve bir elçi, bir peygamber idi. Evet. Şimdi oradan geçelim. Yusuf peygamberin yaşadığı başladım. Olayları değil mi? Çok zor. Kuyuya atılması, köle diye satılması. Vesaire vesaire. Evet. Ha. Onun için geçmişte de derlerdi ki, bak bunu unutmayalım. Kuyuya atılmadan, Yusuf evet tamam çok önemli. Evet. Kervana katılmadan, köle diye satılmadan Mısır'a sultan olunmaz. Bak sultan olmak için neler gerekiyor değil tamam, mi? Tamam kuyuya atılacaksın, köle diye satılacaksın, kervana katılacaksın tamam mı? Ondan sonra hani hapse makam mevki sahibi olacaksın. Evet. Bu peygamberlerin. Ya. Şimdi hani peygamberimize gelince. Peygamberimize bunlar örnek olarak gösteriyor. Şimdi tabii. bak yetimliğinden başlıyor. Ya. Tamam mı? Yetimlikten başlıyor. Yetimlikle başlıyor. Anlıyor, sonradan anasız da kalıyor. İyice tabii. yetimleşiyor. Başkalarının himayesinde evet. de yapıyor. Ve çile, tamam mı? Ya. Ve neticede de dediğim gibi Resulullah Hatem-i Nebiyyin. Tabii. Şerefiyle de şerefleniyor. Ahlakın bunlar hep bir. Çileyle oluyor. Tabii. Çilesiz olmaz. Olmuyor. Olmaz. Çile, bunlar da çilesiz olmuyor. Evet, şimdi bu noktalarda gelelim şimdi esas meseleye. Evet efendim. Cenab-ı Hak buyurur ki, buyurdu ki, öyle diyeyim, biz bu çiftlik sahiplerine verdiğimiz bela gibi Mekkelilere de bela veririz. burunlarını sürteceğiz evet, diyordu ya. İhtar ediyor. Ha, şimdi ibret alırlar, almazlar, o ayrı bir mesele. Tamam mı? Tabii. Onlara da bu şeyi hatırlatıyor ki evet, bak, hazırlıklı olun. Evet. Şimdi bunu öğrendik. Evet. Bela onlara da gelecek. Onlara da bela saracak, akıl alacak. Şimdi bununla ilgili çok da uyarı var. Mekke müşrikleri. Mekke müşriklerine. Şöyle diyor Cenab-ı Hak. Bu Fatır 44'ten bir şey vereceğim. Bu genel olarak ileriye dönük de bir hazırlık olacak bunlar. Yeryüzünde gezip de bir bakmadılar mı? Hani bir çiftlik sahibi dediydi ya. Evet. Şimdi bütün insanların, şımarıkların veyahut da normal olarak ders alması gereken insanların bir araştırma yapması. Nedir? Tarih öğrenmeleri, arkeoloji öğrenmeleri, antropoloji öğrenmelerini emrediyor. Yeryüzüne gezip de bir bakmadılar mı? Kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş? İbret alın bir onlara bakın. Evet. Evet. Halbuki onlar kuvvetçe kendilerinden daha çetin idiler. Evet. Göklerde ve yeryüzünde Allah'ı aciz bırakan hiçbir şey yoktur. Kesinlikle o en iyi bilendir, en güçlü olandır. Evet, istikamet nere? Evet. Tarih, geçmiş, arkeoloji. Tamam mı? Arkeoloji, antropoloji. Rum 9. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Çevrenize bir bakın. Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler. Onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Ya. Elçileri de onlara nice açık delilleri getirmişlerdi. O halde Allah onlara haksızlık edecek değildi. Fakat onlar şirk koşarak kendilerine haksızlık etmeydiler. Mümin 82. Daha yeryüzünde gezip de kendilerinin öncekilerin sonu nasıl olmuş bir bakmazlar mı? Furkan 40'ta. Bak şimdi. Yine aynı. Andolsun bunlar bela ve fenalık yağmuruna tutulmuş olan beldeye gittiler. Peki onu da görmüyorlar mıydı? Mekkelileri. Evet. Çevrede, yakın çevrede alışveriş evet, vesaire şeyleriyle. Görüyorlar orada. Böyle Cenab-ı Hak yani nasihatlarını, uyarılarını dikkate almadıklarından dolayı helak olmuş toplumlar var. Onu görmüşler yani, tamam mı? Evet. Onların eski şahşalı hayatlarını tevarüs yolu kendilerine ulaşmış. Şimdi Ankebut 38'de Ad ve Semud toplumlarını değişime yıkıma uğrattık diyor. Onların değişime yıkıma uğramaları onların yurtlarından size kesinlikle besbelli olmuştur. Ve şeytan onlara yaptıklarını süsledi de onları yoldan alıkoydu. Halbuki onlar görüp anlayan kimselerdi. Bu Ad ve Semud kavminin kalıntılarını da görmüşler. Evet, onları da görmüşler, çevrelerinde. Görmüşler. Evet. Bunu gör. Şimdi ha bize ne kalıyor şimdi? Biraz sonra başka örnekler vereceğim. Yine bu ayetteki, deminki pasajdaki, 3. Evet, Necim'deki gibi şeyler ama burada bize de bu mesajlarda bizim güncel olarak bakıldığı zaman bizim de özellikle yaşadığımız coğrafyada evet, geçmiş medeniyetlere ait çok kalıntı var. Onların araştırılması. Ha, bize Cenab-ı Hak onları araştırın. Bunlar bak bunun tarih olmuş, yok olmuş gitmiş. Neden yok oldu? Evet. Tamam. Sebeple nasıl yok oldu? Neden yok oldu? Bunlara bir bakın. Evet. İstanbul'un yakın çevrelerinde var. Ege baştan sona kadar Truva'dan hani evet, başlayalım tamam Efes'inden evet, bilmem Helenistik çağlardaki medeniyetler şunlar bunlar böyle Bergama'sı, Efes'i böyle evet, diyelim Akdeniz yöresi Topyekün. Evet. Yani Anadolu'da yaşayan hani bu Etiler, Hititler dediğimiz medeniyetler oraya geçmiş. Nerede bunlar? Ya. Bunlar neden yok oldu? Bugün varlıklarını niye sürdüremediler? Bunun sebepten araştırılması gerekiyor. Yani biz Türkiye olarak bunu şey yapıyoruz. Arap coğrafyasında Ad onların olsun, Semud onların olsun, evet, Firavun yani onların olsun tamam mı? Kendi coğrafyamız bile bize yetiyor. Biz kendi coğrafyamızdaki örnekleri. Evet. Neden kendi coğrafyamızdaki örnekler? Çünkü Kur'an Türklere inseydi, Türkçe inseydi. Dedim ya, Ad-Semud kavmini örnek vermeyecekti yani. Bilmezdik biz orayı. Biz oraları bilmezdik. Biz burada, şimdi Etileri İstanbul'un işte içerisinde Bizans. Bizans mesela, o da tamam, yok oldu gitti. Daha öncesi Roma. Roma İmparatorluğu. Roma'nın doğu batı hani bilinir, tabii, ayrılması. Evet. Bizans'ın yaşantıları, çöküşü, yok oluşu. vesaire. Evet. Bunlar hep A'dan Z'ye kadar bir Müslümanın bilmesi gerekmektedir yani. Bu olayların bilinmesinde evet. fayda var. İşte evet. bu belalar yani onlar bu belalarla yok edildi. Bu belalardan ders alsalardı evet. Tarihten yok olmayacaklardı. Varlıklarını sürdüreceklerdi. Evet. Hem de eskiye göre daha dinamik, daha dinç olarak evet. bu işi yürüteceklerdi. Güççe de bizden fazla güçlü olduklarını ha, öne işte sürüyoruz bir mesela. De, tabii biz onları? Bunları şey yapamıyoruz tabii ki. İdrak edemiyoruz tam olarak. Biz onlarla ilgili hani güç kuvvetçe. O güçten kasıt acaba şey yapılıyor da, insan gücü müdür tabii bilemiyoruz. Şimdi olan evet. şimdi biz şöyle bir şey var. Yine belli bir yaraya değiniliyor da yani. Hmm. İnsanlığın mesela tıp açısından, mimari açıdan şurada burada bayağı ileri olduğu dönemler hep olmuş. Hmm. Cenab-ı Hak zaten şimdi o arazileri var ya, o toprakları diyor, bunlardan daha iyi kazıyorlardı diyor. Evet. O günkü çağa göre. Kayalar oluyorlar. Evet. Değil mi? Şimdi Araplardan daha ileri olduğu teknoloji bu Kur'an'da var. Onu kullanmışlar. Evet. Yani insanlık bayağı ileriymiş. Evet. Gelişmişmiş. Ama o bilgiler, belgeler İskenderiye kütüphanesinde yok edilmek suretiyle maalesef. İnsanlığın bilgi datasına yok evet. edilmiş. Maalesef. İnsan zihnine, gelişmişliğine, ilime, bilime orada bir format atılmış. Orada, bu bir gerçek yani. Evet. Ama tahminde bulunabiliyoruz. Evet, tamam, bu bir gerçek yani. Tabii, evet. İskenderiye kütüphanesinde bunun şeyleri vardı, belgeleri vardı değil mi? Yani o elde olsaydı insanlık bugün daha hani farklı bir şey de olabilirdi. Daha güzel düşünebilirdi. Evet. Onları da daha ilim şey olarak. Öyle evet. gidebilirdi. Olabilirdi. Şimdi Kur'an'da bu hani bahçe sahipleri örneği var ya. Evet. Şimdi onunla ilgili aynı ona benzer başka örnekler de var. Vaktimizde bir iki dakikamız kaldı da. O zaman, onu, o zaman bir iki dakikayı da bu şey örnekler. Diğer programda şey diğer yapalım. Diğer programda onları şey yapalım. Örneklerimizi. Örnekleri, diğer ayetleri. Yani bu fitne, bela, insanların başına ne gelir. Hatta onları da hani mukayese edebiliriz. Hı. Evet. Yani o bahçe sahiplerini bahçe bugün sahipleri. Bir baş bugün Türkiye'deki bir fabrikatöre benzetirsin. Güncellemek suretiyle yani değil mi? Şey yaparsın. O fabrikanın hani diyelim ki işçilerle oranın üretimini, gelirini vesairesini paylaşmadığından dolayı anladın mı? Nasıl battığını, nasıl bittiğini, nasıl yok olduğunu falan filan evet. böyle o bahçe sahibiydi de bugün de bir fabrika olarak bunları güncelleyebiliriz. Doğru. Hatta birebir isim olarak bile yakıştırılabilir yani bunlar. Evet. Evet. Yani tarih tekerrürden ibaret. Aynı benzeyebilir onlar. Evet. Bunlar benzeyebilir. Bunları da devam edelim inşallah. Peki efendim. Sureyi yavaş yavaş inşallah. Çok teşekkür ederiz bu haftalık programımız için. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, haftaya buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.